اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو بھی حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہو تجھے کو واسطا شاہ حجاز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیوں کر میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہو تو کیسے بڑے کا رساز کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اعلی احمد بھی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دودھ ہمارا نبی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا محمد کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی چاہ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجتدی چک ہے غمزدوں کو رضا مجتدی چک ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلوا علی الحبیب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک صحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی الوداع ماہ رمضان کا یہ اجتماع جاری ہے اور آج 29واں روزہ ہے کچھ ہی دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم سے ماہ رمضان رخصت ہو جائے نیکی کی دعوت میرے ہاتھ میں ہے یہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے عظیم کتاب اس کے صفحہ نمبر 5959 سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ پانچ سے محبت رکھیں گے اور پانچ کو بھول جائیں گے نمبر ایک دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے نمبر دو مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے نمبر تین مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے نمبر چار گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے نمبر پانچ محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں ہر گھری ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک کو آپ بار بار اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھیے اور اس میں موجود جو اسباق ہیں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا مہکا مہکا مدنی ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کروا رہا ہے. جو آخرت کو بھول جاتے ہیں انہیں الحمدللہ مدنی ماحول آخرت کی یاد دلاتا ہے. جو صرف مال جمع کرتے ہیں حساب کو بھول جاتے ہیں, یہ دعوت اسلامی کا ماحول انہیں حساب کی یاد دلاتا ہے. جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں خالق کو بھول جاتے ہیں, یہ مدنی ماحول انہیں خالق و مالک رب عز و جل کی محبت کے جام پلاتا ہے. جو گناہوں کے دلدل میں دھنسے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ماحول انہیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر توبہ کی طرف توجہ دلاتا ہے. جو بڑے بڑے محلات سے محبت رکھتے ہیں اور مرنے کو اور قبرستان کو, قبر کو, اس کی وحشت کو, اس کے اندھیرے کو بھول جاتے ہیں, یہ ماحول انہیں قبر کی یاد دلاتا ہے. گویا کہ یہ ماحول ہمیں آخرت کی تیاری کرواتا ہے. یہ مدنی ماحول نہ صرف ہماری دنیا کو بہتر بناتا ہے بلکہ یہ مدنی ماحول ہماری آخرت کو بھی بہتر بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ماہ رمضان المبارک میں خوب دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذریعے بھی برکتیں لوٹی. الحمدللہ عزوجل یہ دنیا کا وہ اکلوتا چینل ہے جو 100% ایسا اسلامی چینل ہے, نہ اس میں عورتیں ہیں, نہ عورت کی آواز, نہ موسیقی, نہ اشتہار ایڈورٹائزمنٹ, نیکی کی دعوت, تفسیر قرآن, حدیث, مدنی مذاکرے, خوب گھر میں مدنی ماحول بنانے والا, ہمارے معاشرے کو مدنی ماحول کی سوچ دینے والا یہ مدنی چینل ہے. آپ اس چینل سے ہمیشہ مربوط رہیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے. آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ نیکی کی دعوت سے روگردانی ہے. اگر ہم نیکی کی دعوت دیں, اور اس کے لیے ہمیں الحمدللہ یہ عظیم تحفہ نیکی کی دعوت نامی کتاب الحمدللہ عز و جل اسی ماہ رمضان کے اندر 26-27 روزے کو نصیب ہوئی, یہ کتاب اس کو ضرور حاصل کریں, اور اسے حاصل کر کے اس سے گھر درس, چوک درس, بازار درس, مسجد درس دیں. آپ کے گھر کے اندر, ہم سب کے گھر کے اندر مدی ماحول بنے گا. اور جو نیکی کی دعوت چھوڑ بیٹھے, جس سے اتنا سارا بگاڑ پیدا ہو گیا, اگر ہم نیکی کی دعوت کی دھمے مچائیں گے اور اس میں بالخصوص اس کتاب سے درس دینا شروع کر دیں گے, تو امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کھوئے ہوئے راستے کو پا لیں گے, اور ایک بار پھر وہ نیکی کی دعوت کی دھمے پڑیں گی کہ برائیاں, بے حیائیاں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے سے نکلتی ہمیں نظر آئیں گی. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت سے گھر درس, چوک درس, مسجد درس, بازار درس ضرور دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اللہ تعالی ہم سب کو وابستہ فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا یہ سنو تو بڑا مہکا مہکا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. جس انداز سے یہ مدنی ماحول دنیا میں مدنی انقلاب برپا کرتا چلا جا رہا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے جہاں بہت ساری افرادی قوت کی حاجت رہتی ہے, اور اللہ کی رحمت ہے دنیا بھر میں اسلامی بھائی وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کی دھمیں مچی رہی ہیں, اسی طرح بہت سارے سرمایہ کی بھی حاجت ہے چینل کے لیے, مدنی اپنے یہ مدنی ماحول کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں اور مدارس ہیں, جامعات ہیں. اب ان قریب دار المدینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے ہوگا, مدرسۃ المدینہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے سروس ان قریب آپ کے یہاں شروع کی جائے گی. آپ بھی عملی طور پر بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے وابستہ رہیے, درس, بیان, مدنی قافلے, اجتماعات میں شرکت, اپنے کو مدنی ماحول میں, مدنی حلیے میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. ساتھ ہی اپنے عطیات، بالخصوص آپ اپنا فطرہ تو نکالیں گے، اپنی دعوت اسلامی کو مت بھولیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر کو لازمی اپنے فطرے، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات دیجئے. جس قدر زیادہ مدنی عطیات جمع ہوں گے، جس قدر چندہ زیادہ زیادہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی مزید دعوت اسلامی کا مدنی کام آگے سے آگے آگے سے آگے اللہ کی رحمت سے بڑھتا چلا جائے گا. انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ تن، من اور دھن تینوں سے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ نہیں خبر کہ کچھ لمحوں کے بعد کیا ہو جائے. دل بیٹھا جا رہا ہے، پھر یہ ماہ رمضان کے مبارک لمحات ہمیں میسر آئے یا نہ آئے، اس ماہ رمضان المبارک کی اور برکتیں لیجئے، اور ہم برکتیں لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ساتھ ہی اس شہنشاہ ولایت کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، یعنی میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امیر سنت انہی کا مرید بناتے ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہمیں توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں. نیز جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کریں. امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو ان کے جو جامع شرائط پیر ہیں ان کے پیر صاحب رہیں گے، امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس وجہ فی شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ بھی لیں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اس کے اوراد و وظائف بھی پڑھیں، فکر مدینہ کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، خوب خوب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں لیتے رہیں. صلوا علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میں مردان الفاظ کہوں گا، اگر اسلامی بہنیں ہیں مدنی چینل پر تو وہ چاہیں تو غوث پاک کی مریدنیاں بننا، تو زنان الفاظ، لیڈیز الفاظ کہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، رغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما، اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن اور 10 دن کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول، عاشقان رمضان، مدنی چینل کے ناظرین، گویا ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی. کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، ہر طرف خوشیوں کے شادمانے بجنے لگے، شادی ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے، مسجدیں آباد ہو گئیں، تلاوتیں ہونے لگیں، نعتوں کے نغمات سے در و دیوار گونجنے لگے. ایک نظام تھا جو تبدیل ہو گیا، دن میں روزہ، رات میں تراویح، رات ہی میں سورج ڈوبنے کے بعد افطار، پھر رات ہی میں جو کچھ کرنا ہے سحری اور عبادت، اور ایک عجیب سا سما ہو گیا، ہر طرف نور نور ہی نور برسنے لگا. الغرض رمضان کا چاند تو کیا نظر آیا، ہم گویا رحمتوں کے دریا میں غوطے لگانے لگے. عشر رحمت، رحمتیں لٹانے لگا، عشرہ مغفرت، مغفرت کے پروانے بانٹنے لگا، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آ پہنچا، اور وہ مجرم جن کے گناہوں کے سبب جہنم ان پر واجب ہو چکا تھا وہ آزاد ہونے لگے. اے رمضان تیری بھی کیا شان ہے, تو کیسا عظیم الشان ہے کہ تو نے مسلمانوں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. دن تیزی سے گزرنے لگے, اب عشرہ آزادی جہنم بھی آخری سلام بھر رہا ہے. وہ کیا بعید کہ خود ملک پاکستان کے کئی حصوں میں سورج ڈوب چکا ہو, کچھ نہیں جانتے کہ ہلال عید اپنی جلوہ سامانیاں آسمان پر بکھیر رہا ہو. لیکن باب المدینہ کو مزید ابھی چند منٹ ملے ہوئے ہیں ماہ رمضان کے. آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا غیر جدا, آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا, آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا, پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بچا, الوداع الوداع اے ماہ غفران الوداع, حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق, تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق, درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق, تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق. پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجرا الوداع, حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. فرسند پہ افسوس ہم غافل رہے, بدنامی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے, نہیں ہوئی ہے ہاتھ ہم سے نیکیاں جو چاہیے تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشے ماہی رہے شال بدا حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان بتا تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا جگمگاتے جا بجا روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا اب ہم سے ہوتی ہے جدا ہے زبانو جانو دی گویا ہرا سال ودا مزال بتا رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے جدائی سے تیری ہر عاشق تیرا بے جان ہے اے تڑپ تھا کوئی تا تصویر سا حیران ہے یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے پھر نہ کیوں رو رو کرے ہر ایک مسلمان الوداع حسرتا وا حسرتا الوداع چاہتا ہے تو دنیا میں جب رب الانام ہم بھی زندہ رہ کے دیکھے پھر سوالے صبح و شام نشر عالم بے تمام الوداع مسرتا مسرتا اے ماہ رمضان الوداع اے ماہ رمضان شر میں بدر گاہ الہ ہم گناہگاروں پہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ اور ہماری مغفرت ادھر اور دل بادے نارے جہنم سے پنا الوداع حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع الوداع الوداع یا شہر رمضان کو یا شہر رمضان السلام علیکم یا شہر رمضان السلام علیکم یا شہر عثمان الوداع الوداع یا شہر رمضان الفراق یا شہر الفراق انا للہ وانا الیہ راجعون Thank you. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اے مولا کریم اے رب عظیم اے ماہ رمضان دینے والے پیارے پیارے اللہ اب شاید رمضان ہمارے باب المدینہ میں تو 3-4 منٹ رہ گیا ہوگا اگر چاند نظر آ گیا تو رمضان ایک سال کے لیے چلا جائے گا یہ دوبارہ ضرور آئے گا پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے بولا یا اللہ تو روزانہ ماہ رمضان میں افطار کے وقت تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کے مطابق 6 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے وقت افطار قریب آ رہا ہے اگر آج چاند رات ہے تو اے اللہ تو آخری رات سارے مہینے کے مجموعے کے برابر جتنے بخشے گئے جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے ان کے برابر بخششیں کرتا ہے اے الہ العالمین اگر ابھی تک ہمارا شمار مغفرت یافتگان میں نہیں ہوا اگر ابھی تک ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کیا گیا تو مولا اے مولا جتنے آزاد ہوئے جتنے بخشے گئے انہی کا صدقہ ہمیں بھی بخش دے ہماری بھی جہنم سے آزادی کی ترکیب فرما دے میرے مالک اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اے معاف کرنے والے پروردگار تو معافی کو پسند کرتا ہے معاف کر دے اے مالک معاف کر دے اللہ تجھے راضی کرنا نہیں چاہتے تجھے منانا بھی نہیں آتا ہمارا کوئی عمل تیری بارگاہ کے لائق ہے ہی نہیں تیری قسم ہم نہیں جانتے کہ کوئی ایک آدھ روزہ بھی تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہم رکھ پائے ہوں مولا اے مولا بالکل ہی کورے کے کورے رہ گئے کوئی نے کی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے چایا نے چاند نہ کر سکے مولا بالکل کورے کورے کورے گئے اے اللہ اچھوں کا واسطہ نیکوں کا واسطہ روزہ داروں کا واسطہ نمازیں پڑھنے والوں کا واسطہ تلاوت کرنے والوں کا واسطہ تراویح پڑھنے والوں کا واسطہ ہم غافلوں کی بخشش کر دے ہماری مغفرت کر دے مولا اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی تیری قسم ہماری ہلاکت ہے اے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے ہمیں تباہی سے بچا لے ہمیں بربادی سے بچا لے مولا ہماری بخشش کر دے ہماری مغفرت کر دے ہماری حتمی مغفرت کر دے ہماری حتمی مغفرت کر دے ہماری حتمی مغفرت کر دے ہمیں ایک آن کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا جہنم کا عذاب نہ دینا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللهم اجرنی من النار. اللہ ہم نے حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے کہ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. تو اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, جہنم سے پناہ دے دے. تو اے اللہ جہنم بھی ضرور ہم سے پناہ مانگ رہا ہوگا کہ یہ ہمیں نہ آئے. اے اللہ جہنم بھی تیری مخلوق ہے, اس کی ہی سن لے اور ہمیں جہنم سے بچا لے میرے مولا, ہمیں جہنم سے بچا لے اے میرے مولا. اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا فردوس دے دے مولا, جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا فردوس دے دے, جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا فردوس دے دے مولا. جہنم سے آزادی کا ہمیں پروانہ عطا ہو جائے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی پروانہ ہو عطا یا رب محمد عاشق.